Kale hel jesme'unekum istedu'un. On da im on kaže, da li oni vas čuju kad ih molite? Ili vam koriste, ili vam štetu nanose? Oni mu nisu na to odgovorili. Jer bi se pokazali, kažu, vala, ne čuju se. A ne mogu s nama govoriti. Da bi im jednostavno rekao, pa vi obožavate ono što je niže od vas. Kamo li da bude veće? Da vam može neku korist donijeti, štetu nanijeti, da može vam govoriti, da čujete. Obožavate ono što je bezvrijedno, zašto se ponižavate? Ne, nekolika bel. Eto, ništa. Bel u arapskom jeziku znači idra. Skretanje teme. Kao što su govorili Božijem poslaniku, ali sam znam. Bel kalu adgatu ahlam, bel iftarao, bel huve šajt. Ne, bel, bel. To se u arapskom jeziku naziva bel, bela. A bel, bela znači prebacivanje s jednog na drugu. Ne znaš šta će reći više. To su izmješani snovi, nejasni što on govori. Ne, to je on izmislio. Ne, on je pjesnik. Ne znaju šta će reći Allahovom poslaniku, ali sam znam. Tako i ovi. Ne znaju šta će odgovoriti Ibrahimu a.s. i kažu bel. Ni nego veđedna abaena. To je. Do današnjih dana to govori. Mi smo naše pretke zatekli. Naša stara tradicija. Mi to moramo tako raditi. Kedalike je falun tako čini. Nisu rekli radi, nego čini. To znači čvrstinu prihvatanja nečega i rada potrebno. To su sebi uzeli kao sistem življenja. Dakle, slijeđenje predaka. Ovdje se postavlja pitanje. Šta znači slijeđenje predaka? Čovječe, ako uzmeš vjeru ispravno, onako kako jeste, ali je uzmeš sa namjerom slijeđenja svojih predaka, ne imaš hajra ni selameta, ni selava od toga. Ako je uzmeš ispravno, ali nije tom da slijedi svoje pretke i da oživiš njihovu tradiciju. Iako je to u osnovi islamska tradicija. Sunne. Ali da se ponosiš njima. Da uzdigneš njihov spomen. Nemaš o to. Ako ispravno radiš. A šta ako je to što u čemu ih slijediš i neispravno i njih slijediš želeći da ih uzdigneš i želeći njihov spomen da ostane među njima. To nema ništa sa Allahom vjerom. Kale, efe, ra'itum ma kuntum ta'udun, kaže imun da Ibrahim, ali se vidite vi što to obožavate, entum wa aba'ukum la aqdamun, vi i vaši stari preci, svi ste vi moji neprijatelji. Ko danas od ljudi smije to reći? Da stane pred ove tagute, pred ove zločince svjetske strane, prije svega mislim, a onda i sa drugih, da kaže, svi ste vi moji neprijatelji. Snaga tevekula, upravo ono što smo čuli u tefsiru, gdje Ibn Kezir, rahmatullahi alejhi, kaže, da se ugledaju ljudi svakako, na njega u ihlasu, i tevekulu i obožavanju samo Allaha dželle šanuhu jedino koji nema druga. Ihlas, tevekul i ibadet Allahu dželle šanuhu. Da se ljudi u tome ugledaju na njega. Ne boji se šta će mu se desiti. Ovdje nam Ibn Kathir, rahmatullahi alaih, spominje više ajeta Kur'an. Gdje su mu zaprijetili? A onda on njih izaziva. Rekli mu, kako ti si uzeo naše kipove za neprijatelje? Osmijetit će ti se. Razbolit će se. Učinit će ti to. Vratit će ti to i tako dalje. A onda im on pamet odgovara. O kejfe eha a ešrekt. Kako? Kako može biti da se ja bojim toga čime više činite? Kako može biti da se ja bojim tih kipova? Vala te ha fune. A vi se ne bojite ennekum ešrektum billah. To što ste Allahu širku činili, vi se toga ne bojite. A bojite se za mene. Ne bojite vi za mene. Ima Allah. Vi se ne bojite vašeg širka koji ste učinili. A meni kažete da se bojim vaših kipova koji ne koriste niti štetu donose. To je to. Što danas neki konstantno govore Jedinstvo muslimansko. Hoćemo da muslimani budu jednoobrazni, jedinstveni. Hoćemo. To je istina. Ali ne u bid'atu, nego u sunnetu. I to je ono što može ljude objediniti. A nikako trpiti ono što nije ispravno. I raditi po tome. I širiti to. To nikada ljude ne može ujediniti. I neka se takvi boji, koji misle da će ujediniti sude na novotarijama, na onome što nije propisano vjerom. A već smo rekli šta znači novotariju u vjeru uvesti. To je gore nego u ovim sistemima, kada bi uzeo i ljudima izdavao krivotvorene pasoše ili novčanice. Kakva bi kazna bila najžešća? Jer si postao opasnost po tu državu, po sistem. Falsifikuješ im novac, ekonomija, šta je s njom? I to u velikoj mjeri. Falsifikuješ dokumentaciju, može ući ko hoće, može radi šta hoće. A šta je sa vjerom? I s onim koji falsifikuje vjeru i koji to širi među ljudima. I govori, ovo je Allahova vjera. Jer reći, tako se radi po vjeri, to znači Allah je tako propisao. Jer niko drugi ne propisuje osim uzvišeni Allah. Znači, to je po vjeri tako. Znači, ako nije istina, ako nije zaista po vjeri tako, znači slagati na Allaha. Tu je ta opasnost od novotarija u vjeri. Koje neki danas hoće da protone pod plaštom lijepih novotarija. Hoće da kaže čista nečistoća. Kako to može se spojiti? Lijepa nevaljavština. To su stvari koje se ne mogu spojiti. Ili je bijelo, ili je crno. Ili valja, ili ne valja. Ali ne valja, ali je lijepo. Ne ima bidat hasene. Lijepih novotarija. Jer Allahov Resul Ali sam sam kaže kullu bidat zala. Svaka novotarija je zala. Ko može kasnije reći? Ova je novotarija lijepa. Koji je to dalalet lijepo? Koja je to zabluda lijepa? Ne ima. To može reći notorni džahil. Ne znam. A ne obična. Nego ona kome treba stepena i stepena da dođe do nule. Pa da onda krene od početka. Sve kaže svoj moj neprijatelj osim Allaha. Allahu se samo obraćam. I onda ih uči ispravno jakini. Ono mi što su danas mnogi zanemarili. Misle, hajmo se mi udružiti jednu partiju, pa hajmo da uđemo u parlament, pa ćemo mi onda kad dođu u parlament, vallahi, vidjeli svoji, sjede, stide se da kaže u zakonu, u tome džahilskom zakonu, stide se da kaže dva sata petkom za džumu nama. Isti naš. Sramota. Došli na vlast, prođe, kao molut, ono što radi, prođe, sašta prođe. Što da bismo ostali? Jadno je to. I žalostno. Uči ih akida. Akida je prvo. Ne ima bez toga ništa. Koga vjeruješ? Kome seždu činiš? Nije prvo namaz. Prvo je la ilaha illallah. I to ne la ilaha illallah. Po riječima. Jer koliko ih ima koji će reći la ilaha illallah. Ili je stotinu puta. Ali šta? Ne zna šta znači. Pa će širk učiniti. I ništa mu to ne vrijedi niti koristi. Dakle, nisu riječi te koje su najbitnije, nego djela. Da kažeš riječi istine, znajući šta one znači, po kuranskom ajetu ila men šehide bil haqqi, wa hum ja'lamun. I primjenjujući to. Jer kakva korist ako kažeš la ilaha illallah, a odeš i moliš mrtvoga. Da ovo upućuješ nekome mimo Allaha. Tražeći posrednika, kao što su mušnici tražili od kipova posredništvo do Allaha. I govorili, ma ne abudu umilali u karrimuna. Ne obožavamo i ni zbog čega drugog, samo da nas Allaho predmizi. Muteki je rekao, ne ima toga u slavu. I zato osnova je vjerovanje. Čisto, čvrsto i ispravno. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Uči ih ko je Allah. Onaj kome je stvorio. A ne kipovi, a ne taj predsjednik, a ne dotični muftija, a ne ovaj, a ne moj šef. Allah dragi. On me je stvorio i on je gospodar. فَهُوَ يَهْدِينِ On me upućuje. Allah je taj koji upućuje i daje srce. I vidjeli smo toliko na desetine i na stotine onih do kojih nije došla uputa. Ali uzvišen je Allah. Vidi hajra u njemu. I uputi ga. I čovjek se mijenja iz osnove kao da onaj nije jučeraš nikako. I koga sretne, pita ga, Boga ti jesi to ti taj. Pa šta vi s tebe? Nisi onaj prijašnji. Elhamdulillah kad nisam. Elhamdulillah kad me Allah iz toga izvadi iz vuko. I te nesreće u kojoj sam bio. Vidiš mu nur na licu, drugačiji odmah. To je Allahov davanje. Vahuva, vallazi huva yut'imuni. On je taj koji mi daje ta'am, hranu, koji me hrani. Wa yasqini i poji me. Koliko ima onih bogataša koji ne znaju šta će s parama. I šta? Allah mu nije propisao da pa. Ne može. Ne može u njega ući. Čemu je ne primaju više. Uzme malo keksa, hrani se, čajem i to je sve. Se onaj fukarak dovede, ovcu bi pojio Bog zna. Ali onaj, ima da kupi šta hoće, ali ne da mu Allah. To je to. Koliko ti je propisano, toliko ćeš usta unijeti. Ne možeš ništa više. Nisi ti taj koji se hraniš. Allah propisuje nas. A ne ti. Tvoje skrini. Koji me poji. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ A kada se razbolim, on je taj koji me liječi. Iako, ovo je edeb sa Allahom i u pogledu Allah. Ko je taj koji daje bolest? Ovdje Ibrahim a.s. ne kaže وَإِذَا مَرَضَيْتُ I kad me razbolim, kad mi dadne bolest, musibet, ko daje drugi nego Allah, sve dolazi od Allah. Jer ako kažemo da ima neko drugi ko daje, to je drugo, božanstvo ne uzumila. Kažu imaju svjetlost, ima tama, to zna božanstvo ne uzumila. Koji utiču svjetlost, utiče na dobro, tama na zlo. Ne, ne. Šeitan nema nikakva utjecaja. On je niski. On je najveći siromar. I najveći fukaraš, samo da je svjet. Zato ovo je edeb za Allahom. Ne ide na rtu kad se razbolimo. Jer Allah u osnovi od bolesti ne želi tebi zlo. Vršeru lejse i lejse. Allah u zlo tebi se ne pripisuje. Bolest nije zlo. Bolest što se čistiš od grijeha. Možda je to zamjena za nešto veće. Možda je to povećanje tvoga stepena. Možda je to ovo i ono što mi ne znamo. Krajnjem slučaju jedno iskušenje koje ti daje. Iz kojeg mu'min čvrši izlazi. Pa bude i taj musibet. I to iskušenje bude dobro za mu'mina. I zato kaže Ibrahim a.s. Kad se razboli huwa yashfi. On je taj koji me liječi. Wallazi yumituni thumma yuhyini. Onaj koji me usmrćuje zatim se proživljava ponovno. Koji daje smrti život. Wallazi atma'u i koji, nadam se, želim en jamfirali, ko prašta grije. Sve to akina, ko te hrani, ko te poji, ko te liječi, ko tobom vlada, ko ti oprašta grijehe. Sve to akina, samo Allahu to pripada i nikome drugome. Nema toga koji kaže taj, a ima i, ali ne bi smjelo bi, koji kaže taj i taj, ali on ne kaže za njega kjater, ali je kjater. Taj i taj toliko je dobra učinio da će on ugledat džennet. Počne li dijelit džennet kao što radi, a namo oni. Nema to granice. Kad čovjek počne srljati, može samo da se vrati istinu. Nikako drugačije, nema drugih puteva. I zato teoba znači vraćanje. Znači vratiti se. Krenuo se djetri stope, ublato, zaglibio, nazad, samo nazad, ništa drugo. Ni desno, ni lijevo, nemoj filozofirat, pokušavat nešto. reći da nisi pogriješio, vraćaj. Ponizan, traži pravi put. Teoba znači vruđuo, vraćaj. Kome? Allahu. Koga ti počeo napuštati? Njegovom putu. En jagfir li hati'ati yawma din. Da mi oprosti moje pogreške na sudnjem danu. Ibrahim alejhi selam boji se za svoje grijehe. Šta je sam? Ibrahim alejhi selam, koji je nazvan Halilullah, Allahov prijatelj, boji se za sebe, za svoje grijehe. Zašto? Zato što zna veličinu uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Ne gleda na taj grijeh koji je počinio, već na veličinu onoga kome je taj grijeh učinio. I kod Allahovih poslanika se uračunava u grijeh ono što se kod drugih ne uračunava. S tim, ako Allahov poslanik od dvije dozvoljene stvari učini onu koja nije kao ona druga preća da se uradi, u tom slučaju to je šta? To je grije za njega. Zato što nije uradio onu od dvije dozvoljene preću i važniju stvar. I zato se kaže u primjeru sejjiatul mukarrabin, grijesi ljudi koji su bliski Allahu, hasanatu salihi, su dobra djela onih dobrih koji nisu na tom stepenu. Grijesi oni koji su bliski Allahu su dobra djela onih drugih koji nisu na tom stepenu. Rabbi hebli hukmen, Bože podari mi mudrost. A mudrost, šta znači mudrost? Mi često govorimo stvari, a ne znamo šta znači. Mudrost znači pamet, znači razboritost. Ali u osnovi šta znači mudrost? U osnovi mudrost znači da postaviš svaku stvar na njeno mjesto. To je mudrost. Ibadet kome? Allahu, to je mudrost. Ženi njen hak, to je mudrost. Ali nemoj pretjerati. Ni umanjit, ni pretjerati. Djetetu isto tako. Šefu isto toliko. Svakome na svoje mjesto da što mu pripada, a i sebi isto tako. Za inne li nefsike, a lejke, hakan, ti imaš dužnost i obavezu i prema samome sebi. To je mudrost. Bože, podari mi da pametno radim, razborito, da sve stavljam na svoje mjesto. I jeste bio iskušavan Ibrahim alejhiselam. Žena mu, pošto nije mogla rađati, kaže, pa oženi ti. Uzmi, probi, oženi. Kad je oženio, ona više nije mogla trpiti. I mora da Ibrahim alejhiselam prijeći toliko. Allahova mudrost svaka. Allah ga uputi. I kaže, idi u dolinu. To i to. Koja je dolina Mekanska. I njegova ta žena Hađera, to je čerašnja robinja, kad je ostavlja tu, pita, zašto nas ostavljaš u ovoj neplodnoj dolini, u kojoj nema ni ljudi, nikakvog rastinja, ničega njega. Ibrahim alejhiselam ide. Ona za njim postavlja mu to pitanje, on ide dalje. Onda ga pita, pitanje na koje je mora odgovoriti. Je li ti Allah to naredio? Je li to od tebe ili od Allaha? Allahu emarke bi had. On kaže, jeste. Nije lako ni jednostavno. Žrtva je to. A onda ona odgovara, idan len ju daj ja. Kad je to tako, on nas neće napustiti. Dakle, pogledajmo toga imana i te žrtve. I kroz šta je sve Ibrahim alejhiselam prošao? Pa stao pred onog Demruda. Pa s njim raspravu vodio. Pa kaže Ibrahim alejhiselam, Allah je taj koji oživljava. A onaj Tagut kaže, ne, ja sam taj koji daje život. I dovedoše dvojicu zarobljenika, jednoga pusti, drugoga ubiši. Vidi Ibrahim, s pametnim nema posla. I onda mu kaže, Allah daje da sunce izlazi sa istoka. Daj ti da izađe sa zapada. Ko za liven od tebe? Nijedne. Nemaš tako. Ali Kur'an se buhi tele vike. Ušuti se čape. Nema šta više kazati. I onda na kraju šta? Ajmo ga spaviti. I lomaću pripremali tako da ptice koje su letile iznad toga da su padale spaljivane dole. Tolika je lomaća bila. I uzeli i bacili ga u nju. I uzvišeni Allah kaže vatri kuni brde moj salam. Budi hladnom i spasom i braj. I izlazi čita. I svi će ljudi na sudnjem danu neodjeveni biti. I ljudi i žene. Pa pita jedna od žena Allahovog poslanika, ali sam sam. Boži poslanik je kako to? I ljudi, i muško, i žensko, sve to tako. Kaže, to je pitanje. Već je da čovjek misli o tom. O sebi će se zavariti. Svi ustaju na mahšaru neodjeveni osim jednog čovjeka. Ibrahim Ali. Kao što svaki poslanik ima nešto. Resul Ali Zato se nam kaže i kad ustajem vidim Musa kako drži za arš uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Za njegov prijestup. Dakle, prije Allahovog poslanika ali sada. Ibrahim a.s. prvi koji je objeven. Dakle, vidimo to, te blagodati koje će im uzvišen Allah. A Resul a.s. svakako to počasno mjesto velikog šefaata na sudnjemu danu. Bože podari mi, kaže Ibrahim a.s. mudrost i pridruži me onima koji su dobri. Što znači da čovjek treba i na ovom svijetu tražiti s kim će se družiti. Kako bi uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i tamo pripojio dobrima. A dobri su oni ljudi ne koji nose i potom se žele istaći krutu odjeću koji po ulici hodaju kao da su bolesni. Nose određene boje, kape da bi se potom je poznavali. Nego dobri su oni koji su cjelokupni svoj život učinili dobrim. U zadovoljstvu uzvišenom Allahu te baraka. Djela im dobro, riječi dobro, vjerovanje dobro, postupci, sve kako treba. To su dobri. Es-salihin. Bože, učini da me po lijepom spominju nakon mene. I do današnjih dana. I do kijametskog dana. Ibrahima a.s. niko pozlo ne spominju. I židove, i kršćane, i njih ćemo naći. Da ga po dobro spominju. Dova Ibrahima a.s. Svaki poslanik ima primjenu dovu. Sulejman a.s. dovu čini i kaže, Bože, podari mi toliku vlast koju nikome nećeš dati poslije mene. I jesi mi dao. Nuh a.s. kad je došlo do ovde, ne može više trpiti snažno. Allahu sve i hela ću činiti. Nikog ne ostaviti. Svaki je imao svoje. Resul a.s. postavio je svoju dovu za ahire. Poslaničku dovu koja je primljena. Jer će tamo biti najpotrebniji. I vidimo i potom je njegovu posebnu odabranost. Između ostalog i što je pečat svim poslanicima, a pečat znamo da je začin i nešto najbolje. I pečat, dakle, nešto što u sebi objedinjava ono što je bilo sve prije njega. I on je taj koji je ostavio svoju dovu za ahiret. I svi ga po dobro spominju. I učinimo od nasljednika dženneta i njegovih blagodati, dženneta blagodati i uživanja, dakle od onih koji će biti u džennetu, traži dovu, moli uzvišnjog Allaha za ahiret, oprosti mome ocu. I o ovome nam uzvišnji Allah govori na više mjesta i kaže da je Ibrahim a.s. dovu činio svome ocu samo zbog obećanja koje mu je dao i ništa drugo. Illa amme u'idatin wa'adaha ija. Zato što mu je to obećao, a Ibrahim a.s. nije htio da svoje obećanje iznevjeri. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ Kada mu je postalo jasno, evo na Allahov neprijatelj, ili neprijatelj Allahu, ako će opet iz njih, تَبَرَّأَ مِنْهُ Odrekao se njega. Odrekao se svoga oca. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ On je od onih koji su na krivom putu. Bože, oprosti mu, ali Allah mu to nije udovolio. Wala tuhzini yawma yub'athun. I nemoj na danu proživljenja, nemoj ga osramotiti. I zaista Ibrahim a.s. u pogledu svoga oca neće biti osramoćen, jer će mu otac biti pretvoren u jednu životinju koja će biti bačena u vatru i neće se znati da je to Ibrahimov a.s. otac. Inače bi se govorilo po džehennemu, ovo je Ibrahimov otac. Ovako se neće znati, a on će biti u džehennemskoj vatri, tako da Ibrahim a.s. zbog svoga oca koji je u džehennemu neće biti ponižen. Jevme la jenfa'u malu vala benun, na danu kada ne bude koristio ni imetak, ni sinovi, misli se porod uopšteno, ali ono od čega čovjek najviše se nada da će imat koristi u starosti, to su sinovi, to su muška djeca koja će ga moći prihvatiti, tako dalje. Illa men et Allahe kalbin selim, osim onaj koji dođe Allahu čista srca, dakle ispravno vjerovanje i rad, svakako po tome vjerovanje. Ovo kazivanje se Ibrahimu a.s. završava jednim prizorom koji će biti na kijametskom danu, a to je da će se džennet bogobojaznima približiti. A džehennem će se pokazati i ukazati za lutalima. Ukazat će im se. Što znači, za razliku od dženneta, džennetlijama se približi, a ovima se ukaže. Što znači jedan strašan prizor. وَقِيلَ لَهُمْ i bit će im rečeno اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ Gdje je to što ste vi obožavali min duni Allah, mimo Allaha? هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ Da li oni vama sada mogu pomoći? Ili sami sebi mogu pomoći? Pomoć donijeti. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ Pa će biti bačeni i oni koji su ih u zabludu doveli. Kub kibu bit će bačeni da se prevrću u džehennemu. Taj izraz ovdje nije preveden. Jer riječ kub kibu znači nešto što se ponavlja. Biće bačeni u džehennem pa će godinama padati dok dođu na mjesto koje nije određeno. Koliki je to težak osjećaj ako je neko nekada padao, kada padao u provaliju. Nekoliko sekundi, da ne kažemo minuta. A šta je s onima koji će stotinama i miljadama godina propadati dok ne dođu do mjesta koje im je određeno? Kakav je to osjećaj, kakav je to bol, kako je to poniženje, šta je to sve, to ne možemo ni zamisliti. Ali će biti bačeni da se prevrću dok dođu do svojih mjesta u džehennemu. U ađunudu iblisa eđmeu i sve iblisove vojske. Iblis kao glavni šeitan ima svoje vojske, svoje pokornike i sljedbenike. I svi oni, i taj, i ono što su obožavali, mimo Allaha, osim onih koji su obožavani, a nisu sa tim bili zadovoljni, kao što je Isa alejhi selam. On neće biti od onih koji će biti bačeni. Ali će biti pitan na kijametskom danu. Zašto pitan? Potpuna Allahova pravda. Allah zna da nije krivo ništa. Ali će biti pitan. Pa će najispravniji odgovor. Ja Isa ibn Marijem, o Isau, sine Marijeme, ente kulta linna, jesi li ti rekao ljudima? Ittehiduni, uzmite mene, va ummije i majku moju, ila hejni min dunillah, kao dva Boga uz Allah. Kale subhanek, ti si veličanstven i uzmišen, i pri tebi nikakve mahane i manjkavosti nema. Ma je kunu li, ne može se meni desiti, en ehule, da kažem, ali se bi halka, što nije nikakva istina. In kuntu kultu, ako sam ja to rekao, pred svim svijetom će ovo reći. Pred zanima koji nose krsto i misle da će ih oni spasiti. In kuntu kultu, fakad alimte, ako sam ja to rekao, ti to znaš, Allah. Dakle, Isa ali i selam sam, bit će pitan, da bi se uspostavila potpuna pravda. Se kaže da on nikakvog u tome udjela, što ga oni obožavaju, ništa u tome nema. U ađunudu iblisa iđmeun i sve vojske iblisove sastavit će se u džehennemu. Kalu ahum fija jahtasimun i govorit će, svađajući se međusobno, tallahi, tako nam Allah. A to je zakrat, kao i vallahi. Vallahi, billahi, tallahi. To su tri zakrata. Kod nas kad neko hoće da potvrdi zakletvu, onda kaže vallahi, billahi, tellahi. Pa sve pridonesi zakletva. Ovo je tellahi od zakletva. Dakle, tako nam Allah, Allahu se kunu. In kunna lafi dalalin mubin. Ništa drugo nismo bili, nego u jednoj zabludi. Idnu se uvikum time što smo vas upoređivali, izjednačavali bi rabbil alemin sa gospodarom svih svjetova. Što smo vas slijedili, što smo vas slušali i pokorni vam bili mimo Allah. Wama edallana illa l-muđrimun. A nisu nas odveli na krivi put niko drugi osim zločinci. Zovu ih zločincima. Koji su im zlo uljepšavali i na taj način ih pridobijali i zavaravali, ubjeđujući ih da će oni ih zaštititi od džennema, da će ih oni uvesti u džennet, da su oni ti koji posjeduju kod Allaha pravo da posreduju za koga hoće i odlučuju koga će u džennet uvesti. Fema lena min šafi'i, i mi zato danas nemamo onoga ko će se za nas zauzeti. Wala sadiqin hamim, niti prisnog prijatelja. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً da nam je samo da imamo sreće فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ da imamo mogućnost da se vratimo na zemlju pa da budemo od vjernika. Oni će jedni druge proklinjati, jedni drugima svašta govoriti, jedni protiv drugih u džehennemu dobiti i govoriti Allahu onima koji su nas u zabludu odveli, ti duplu kaznu daj. Što znači, govorit će, nek se mi patimo i je teško, ali makar njima duplo. Kad mi imamo njima duplo, to hoćemo, vidjeli smo potpunu pravdu, daj u tome pravdu. A onda uzvišen je Allah kao gospodar svjetova, znajući njih i njihove duše i njihova djela i sve što smo radili, kale li kullin dhi'f. Sva problema. Li kullin dhi'f. Svakome dobro. Svima vama. Bujno, jeste zaradili. Jeste se oholili, nos dizali, jeste svašta na dunjaluku radili, mislili nema polaganja računa, možete raditi kako hoćete, evo vam sad svima. Tražili ste, to vam je sada. Inna fi zalika la ajat. Zaista je u tom jedan ajat. Wallahi. Walau ruddu la'adu liman huwa. Kad bi bili vraćeni istog takvog teškog položaja na ovaj svijet ponovo, ponovo bi se vratili onome što im je zabranjivano.